Duga Natango Chichin Malabe Jawain Tega Sayat de Kuma De Kopi Sonsan Nedon Naga Ate Tan Pubi Du Mime Bosa Dwego Ayon Butabi Pile Dog Juden Pieso Nida Bo Du Mime Ha Dwe Ha Make Labu Dabawa Jalade Sale tate wasa netai bonha tata yaya net digi de amu ayashi dehu dongwe bongo chimun domu kepudi dia gondo go yogi mia nale seyan upama sang yue hodomu di ma Dande tiko agaliko ehipatiko obaneyiko pisatan wedidabo weinyuhi lo miaswafia hode mahola mahlabafia I upamadea atote yogi bogo sobado di bogo ha barikan upasa anulong Godrabhu Daiyao Dande Tego Gongpo Tisa Liba Go Li Jain Miendaga Akaliko Gongpo Wenyuhi Penyaga Bishen Menji Bama Opaneyiko Ga Bishen Menji Anamanite Amaji Bama Ehipatiko Ga Yungen kaindwebi ji ba ru ba te le ti kaun ba ti de so te ala ti sa li ba gu li jain tai tai pya de so ba ro eti lo pya de akha ma wen yu he be nya ga pi sa tan we di da bo ati ti we pan de ka pyu bi Song Piate Bello Song Piate Lo Bello Song Piate Don Lo Mide Sobado Iga Yo Iga Nan Iga Se Iga Se Da Te Iga Doka Tisa Iga Tamudaya Tisa Iga Mega Tisa Iga Niroda Tisa I Tisa Liba Deya Gupen Toda Pati Me Toda Pati Kode Iga Dokatisa Iga Tamudayatisa Iga Megatisa Iga Nirodhatisa Itisa Liba Gupen Takadaga Mime Takadaga Mipo Kode Iga Dokatisa Iga Tamudayatisa Iga Megatisa Iga Nirodhatisa Itisa Liba Gupen Anagami me, anagami po kode, ika dokatisa, ika tamudayatisa, ika megatisa, ika nirodhatisa, itisa liba gupen ayah arahata me, arahata po kode, ika tata loka, ika tankara loka, ika okata loka, Adwen loka tongpa, ika tata loka, ika tankara loka, ika okata loka, apien loka tongpa, ika tu penyaga webhandika pyubi, songpshate, edi songpshapi, penyaga aditi kensayue, nilidati, dia ngase shi, se, sedate, yo, sote, Deya tongpa ha, pshi lai pye lai ne, nida gu mye ya de, edi lo mye ya do, lagang pshi pye pi, senye nida gu doka disa hu wai cha yue, di chen di, nyata pare nyami yi, edi doka ha, bedu jau tong hu, sisi lai de, edi lo sisi daga, Dirana parinya mi sisi lai do lobha dana tamudaya tisa gu miende lagang gu miendo meka belaite edi lo belaita kara bana parinya mi lagang se se date yo mienda gu ben tisa nyan lu kode me keisa gu keisa nyan lu kode anutaya gu meka beta laito Ajang ajo piata gupe katanya lu kode mienta to teaga dhamma seku mienta to teaga tisa liba tita to teaga nyan tia to teaga tisa liba peta to teaga me pea to teaga tamudaya piato teaga Nirodha atan twenta di dia ngaseku secha taung dia do bungji do mien chan a shin myau be ma secha taung phaya ye lo shi de edi secha taung phaya ma bwa do chin pa de kha tan ye mu tama dwe alon po mya cha de de di a the ma tan ye mu tama Deyauha sepengu yang besu gali tongka daun miau au jai wa yen doutu de chong gu gai bi fea bue si tan de shau duit de lu dai gu pekong chen shen shen bi mo de lu sha de biu mo te lu sha de biu lu o de te edi lu o ne da go a cha tan ye mu ta ma de yau ga ma khan chen da ne tu te ta aun tu lu be sa ban go yang be su thong ka dao miao aun jai tu kai te dou te ji te dou go kai bi sha de lu mo de biu sha de lu mo de biu lu o bi pa kon chen dai me biu de te di do patama tan ye mu ta ma ga nau tan ye mu ta ma ye mye na gu chi bi mo de lu shaung de biu mo de lu shaung de biu lu o bi shaung twa de te do dai ka ma chi dwe le Edi sa cha taong, edi sa cha taong, fea buega. Tan ye mu tama dwe ne, du ne bi. Mo te lu matwe khen ka ro. Mo te lu sha de biu, mo te lu sha de biu ne. Sha te lu mo de biu, so da ne, dwe pian do. Mo dia chau se. Te lu shaun de biu, mo te lu shaun de biu. Ne shaung shaung twa cha de katapa phya shin ta tanaro ne jong jai khet tong ga mo te lu shaung de byu mo te lu shaung de byu ne shaung khet cha bi mo te lu sha de byu mo te lu sha de byu so de lo gotama myesa phya ta tanaro ji go hlan bi su taung khet cha de edi lo su taung khet cha lo ku gotama myeswa phya dhatana ro ne jong jai cha ya de edilo dhatana ro ne jong jai pyan do le ho yang yang di yang yang ne nau arimette ya phya shin pwen do mu de kha simi nga dai cha nga khai ne ku dai ku cha le u swa phu twe ya ba lo i lo Lambi sudang nejara ha, mo de lu shang de biu, mo de lu shang de biu, lu oda ne tu de. Di lu ne be, de shang te shang shang ki, nao puen to mu me, fea dwe go, myo man sudang yen, tantara te, nene jaya de. Neba ya ya ya chang pite, de ya gu do, am to ja be, A major dweed or long manager net. Cool got a mammy so a fear, tatanado gene, chong chai te a kha la da tong pai nge so da lo tatha bo viriya bo tatti bo tamadhi bo penya bo so te bo chi nga u le kai tha bi lobha do ta moha so te avaisa maung taung chan tu ko na ti phya ka yan de ka avaisa maung taung avaisa maung taung chan tu ko na di phya ka ya de ka 161 amma ka ba akwa aka yuga te mu te mu te te cha cha pyu so te tamatha vipattana tiya ne pwa mya tai thauk pa ga todha patti me asa arahata me asong me me ru parami atai pao yau nai cha ba de di ta kha do sacha dan phaya pwa ga than yin mu tama lo mo ta lu shaung de pyu mo ta lu shaung de pyu so da lo shaung me ne cha ne do da ne sa pya ta a chang sa pyo ya ong me du son long ywa ma sa pya ne tu ro sa pya a long chi chu te a long phyu san se de lo o bi le yang ne cha de Duro Google, Duro Google, Chilido, Chi Dwe, Chi Be, Dudaga, Dagama, Chi Dwele, Edi Sapia, De Twilo, Pine Ome, Dudda, Chi Jo, Po, Te, Gogoga, Chi Ayen, Jo, Po, Aye, Chide, Dudaga, Dwe, Apo, Saya Lopi. Daya ho neda te koko ko daya ya aung jo sa a to po ka a ye ji ba de. Da jang sapya te lo mene ja ne hu amye te se so ma tong hu ke le di. Dhamma vihara daya do. Dhamma vihara daya be lo po go miu ma di ba de le fia hu. Shau tha di ko jesu shen siya ro fya ji ga upama ne piya yue hoto mu di ma le di pandai sete dia chau se ne shi shi runga barna ti pi ma brahma da men ji men piu de su ba ro tu akha tai song pi pya ma jung tu pong tha de te eri ro te pong yang go Pshupshayam Brahmada Menjiga Situji Ngayaugo Sehlulaita Ngayauto Situji Dukha Feya Me Feya Me Mya I Ameito Atai Dwa Jaiwe Tai Son Bipya Do Oji Anato Yautakha Tepong Dwe Dwa La Do Chau Myu Mong Dwe Tha Di Go Mien-lien, Deyao-do Situ-ji-ga Jansi-se-gu-di-ma O Miu-mong-lue Mia-pia-da-lau Tau-sa-ji-ya-yen De-pong-ta-twa-dwe-ha Ne-ma-ma-ho-bu-lu Dwe-mi-bi Jau-da-ne Ja-ne-yi-yo Da-ne Jan-ta-situ-ji-li-yao Si-se-twa-yen-pien-do De-pong-ta-twa Tata Dwega, Chiche Kana Laswado Aung Lan Chigo, Kankanya Nyanji, Saitu Tada Go, Dwea Piandate, Dido Deyaudo, Situ Chiga, Auma De Kanya De, Alan Chi Bello, Alan Miendane, Saint Jau Pi, Jane Yipianyo, Dane, Chante Situ Chi Tongyao Te, She said to a piandate to pong tata dwega situ ji dweni la mantito dolu limia sodali feyen situ ji dwego bene waime di ne waime bene pan dia chosetong me di ne pan me ni seno e lo tatan pijada po Pijarabo, Dito deyao do situ jiga ha atandwega pien neram hopu tepon tatwa tepon tata ato mia mabe ngaru tong yang tehne nai mam hopu subi jane yipian yore jante situ ji neyao karo anai taime subi tetwa jare tepon tate wampi The bone data drego, the tute nga pine gane neon co jarabo, dodo jaro, the bone bojiga, situ ji deogo, co cha lighta, pine gane jatuare, chante situ jiga, deca, the bone bojigo, pine gane jatuao. Bienle kocha laito ma tibong tata dwele payu paye ne akong twepi cha kong yore edido ma deyao te jan ne te situ ji ha tibong yango akong pshupshe pi mu sinai daane aung lan luen pi feyen men miat tan bien twa ba yore edago upama ne pyo ya di dabo Yaku bongji si yau ne jade Yahan da manedu The detaya maga do Be mu be yua Be tana ma Midu yi tami ha alon cho Alon la de dehu The den saka cha yade subado Zi gale ni tai en gale ji Pisi gale po Tami gale cho so do No no ji Bong ulo, dong ulo. Dia chauseli bo taisa paya na taumba osa ya no no. Bento paya na taumba duna piao no no. Jau ga bongji mentami api ya no no. Sodalobe ya leime atene lu tue pa yore. Eda mu mong dwe tada go miendane, jane kete situ jine dude. Dima de pan tikan nilo de piando, son can adwa ma, yo asen la la ne glima de yo shinaga, pietan twada go mien la ya yen, o de nega de denja yade, glima ha, di glima ne. Du ba ye cha ya de atai le yo yi ga alon be cho alon la da go hu au me bi di me gli nga ya aung chan le ma be lu ya lai me atan ne lu thwe pyan yo e da aung lan ji ko myin da ne cha do situ ji nen du di ma de pan ti khan nai ti lu shi yin gli ma gli ga The bido ma du a son can jado mubafia Nisan a mie tindo mubafia lo Bambi baum mokali meekin Torbet dwe kamya mia dopi Bong bido mubafia Horda ga lepet yi a chubafia The jagule pi sweat naipade fia Bong bong fia, alo shira gule, ame shira mu pa fia, e gondo me fia, bu bu nui nui kali, bong pido mu lai pa fia lu, anaga piu piu nga nga di di da da piyo so pi, nisen nidai, dia chau se nga, pi, nisen nidai, jui mui lu da nida bo. Edido bello pipian de le suin, aume di megli ha, ngaku adobe suene bonyare, nga yu yen, ya ma behu, tendalone, lu trepian bayo, eda datan pidago, jada net jade, situ ji nen du, di matapan, di canai di lu, shipian do, di canedo. Alo dwe shopi miya ne da ne be ma me twa nai ma la nai lu si lai taung me shi te bu fia nyan ne nga nai lau do jwa khe pa on bon bon lu main kli ga ma lai de so pa do nyan ne nga nai cha do main kli ga le pyu ten pya ten pao ka twa myo ten gan khaung mi chong pi sai sai sai sai ne la ne da twe do de ga pao si tha twa ywe de ga go ma si de si pe pi a chen han saung ni de phong ni ga de ga go ka pi ya chi ka ne tong phwan lai do ain the ma ko yu ka ya ain ne da go myan lai ya yin be Take down charm and then I do boo. Pio jaba yore. Eda do eda the bon boji co chalu. Ja son toade situji netude. Janete situji ga the bon boji go. Pine cane ne on co chalai the lo. Camera ga di hudo the bon boji go. A bye bye, a dick, coat, coat tippy, a dita nido, do madalian tama wihara daya, delay me who hoja domudi, dia chow se chow. Legongo ben, a jump you, Jesu shinsero fiajiga, die twin she, debe da. Tengado mia a soma le shiro mudima. Son can doyen a sen a dine dan yapi. Son can ja. Tain a mata ja net. Tain a tado. Gama mu yauta de. Do de ba a chick ma can chen ja net. A chick can chen lo. Chido. Bet dat de. Gong maji chen net. Bong. Bong ma ji chen ja ne, bong ji chen lu, fong ji do, bong man da de. Gong le ma ji chen ja ne, gong ji chen lu, gong ji do, gong mui su da de. Gong ma lu chen ne, gong lu lien, gong piu da de. Gong ma lu ma gong bo de. Da pe ku le ma jo ja ne, da pe jo do. Ngaye ji da de, che ne jo da do, gli daun di da bo. Upama, dae ka ji de yau ka, chen paong yue, ye long piou, a ye ji ji long lai pa bo de. Di do, han so bi, na kaong shong lai da, da be jo da be, weta si pia hen. Long like babo de ha nea ja lai le so bi pyong dong dong phi la la de pe jo da be eli lo sun kan twa yin lo pha do ta mo ha ma phi ya le aung mi mi i sai ko rupa yong tat da yong kan tha yong rat ta yong phau ta ba yong do no lai ba ma twa ya le aung saung shao tain tain nai de mya Tain tain pi tati ta na jaya mi hu so ma do mu le di. Atan tuen ta di. Dia chau se kune. Dai ga ma miya di ja de a jau dia nga ba. Di elu shi chen. Dai ga ma miya ha. Tu na ma ku na ma tu ame ku ame. Len yau cha gu elu shi de. Hene je sa chen. Pi chen, leng chen, wasa, dan sa, sen chen nai, jesa de tong, tau de chen, da de mi len da ne, sui miu me ba miya abo, tau di de li, nilong duen chen, ngalen meya nge, mayu ba se ne, ngalen meya nge, mayu ba se ne hu, nilong duen de, Nga, pi song chen, gu len gu saka, na taong lu, meya nge, meyu yin, pi song yo de, ba. pata sari daya do he dai ka ma kli dwe nan do ma chai da pyo ya au me mahla chen ne ma cho chen ne pisi ma po chen ne gou ma ji chen ne cha cha la cha cha cho cha cha pisi po pi cha cha gong ji lien cha cha dau kha yau tat de mye si alo le ma lai ne na alo le ma lai dia chau se shi ne na kaung alo le ma lai ne sha alo le ma lai ne kenda gu alo le ma lai cha ne alo lai ma phin amai so ga tat de belo mya amai so ga pa de le so yin e di mye si na na kaung sha kenda gu alo lai mi do e di nga pao chang ma le do da be e da chang nga pao ma do nga ba mau ta te e tu da e ka ji thwe da e ka ma ji dwe le ko a lo ma pi song lo se dokha a myu myu yauk khet ja da dwe shi ja lai me e ti ha nga pao ma lo ya te a cho ta ya dwe bo da chang de pu the ne pu de pu the ne pu nga yau song lu khe pu yo da la tu te o pu mama li kenda go awai sa mau ye ma ko awai sa ngiao ji go go su no lu ya nai pu go atan ne go bian su no lu ya be pu so da lo phi ne cha khan ne cha ya da bo chu sa yue da khan cha be do du gotama phia le the do tong ka le pata sari so de ti the mi ka le ti yao ha alon la alon cho pi si ka le po do gong ka le alon ji da bo a di do mye si alo le lai khet de na alo le lai khet de နှကောင်းအလိုလဲလိုက်ခဲ့တယ်တထောင်330ခုနှစ်ကန်ထပ်ပြီးတင်အထွက်ရိုက်ကူထားတော့ပုံတော့ပုံနံပါတ်30တထောင်333ခုနှစ်ရန်ကုန်ပေါတော်ကူကျောင်းတွင်အရိယာတန်တမုန်ပြီးနောက်ရိုက်ကူထားတော့ပုံတော့တရား69ပုံနံပါတ်7တရား69ရှာအလိုလဲလိုက်ခဲ့တယ်ကန်တာကိုအလိုလဲလိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုအလိုလိုက်မိတာကြောင့်ငါပေါ့မှားတာပေါ့ငါပေါ့မှားတော့ပတာစာရီဟာငါပါမောက်အောင်တိတ်ပြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့တယ်ဘယ်လောက်များဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့လဲဆိုတော့ပတာစာရီဟာတတိတွေအကုန်လွတ်ပြီးခါကအဝတောင်ကျော့လောက်အောင်တွက်တွက်ခါယူလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့စာလင်ဒိုင်ကာကြီးဒိုင်ကာမကြီးတို့မှာအဝလဲတန်တန်တဲတဲဝပီစကားကိုဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်တောင်ပြောနိုင်သေးတာပဲပတာစာရီမာတော့ယူမယ်ဆိုလဲယူလောက်တာပေါ့ကိုယ်သာတလဲမွေကိုက်ရွေတဲ့တာငယ်ကိုစွန်ချီတာကြီးကလည်းရေမျောရွေပါအိမ်ရောက်လို့တွားပြန်တော့လဲမိပါနဲ့မောင်အုတ်တိုင်အုတ်တိုင်ပီပီတည်တယ်ဆိုတော့၆လောင်းပြိုင်အကုန်တည်သူတို့ဤဖြစ်ပုံကိုပြန်လှန်ပြီးစင်စားလို့ကြည်ပြန်ရင်ယူဖို့တာမြင်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီလိုစင်စားလေတဲ့များယူဖို့ချီပဲဒါကြောင့်ပတာစာရီမှာစင်စားတိုင်းစင်စားတိုင်းအယူတွေဝိုင်းဝိုင်းပြီးလာလိုက်ကြတာဘာလာဘွေရှုပ်အဝတွေဆုပ်ပြတ်ပြီးခါကိုမှအဝမကတ်နိုင်လောက်အောင်ယူရပေတော့တာပေါ့ပတာစာရီဟာသူ့ကိုသူပြန်ပြီးဆုံးမရှာတဲ့ဟဲ့အယူမကလေးရဲ့ဟဲ့ mai ma kli ye ha kan su ma kli ye no na ta ga chai pan ga chai ta ne mai ma nan pyu pyin nan khan men de a pyu cho ye khu phin pi dwe pa pa ko do pa pa ko do pa pa ko do nan ta mong mong kain nya long pa wa li ko chong mi lu pi dwe pa pa ko de ya kun sa do edi lo pa da sa ri ha pa sa ka de pi tao tao na pyo pi ne mien li ayu yin li so da lo bo ma sa ne ma tao nai ma ai nai metau nai mei nai yua sen je dele le ne kuda ta kule mwe kai yue te pi ta nge son chi ta ji ye myo me ba ne maung pwa o tai pi yue te gong bi along te gong bi ho pesa ka te tuet to pyo pi taong yai miao yai taong to miao to hne yau ta ya ya lan ta ka do nai le le twa ta pi yin the na long the kwa ma ta sui ma ta dukkha yau ne sha de e di lo san ye dukkha ba lo ben yau do le kan myau yue ko da ne chang do ga mya swa phe ya ku do mya chi ka le nga di ya ne mi tu Go cho ya ma ba mi ni hu shui nyan do gong ye go pian te pi chi lai do akha pada sari go mien do mu de te belo mien do mu ba de le su ro pada sari ha sha mi chi ke pya phong yue ne de lo ba ga la nga fe ya i tia do le tia do di hu do Le ne mo luen ya ba lien luen do ma be hu mien do mu de. E di lo mien do mu do ma mien swa fea ku do mien ji ka dia bwe ji sen yen do mu de. I dia bwe do ji do pata sa ri la yao nai se de ti. Nga i dia do gu na nai se de ti. Nga i dia do gu ti nai pa se de ti hu. Adhe tam bubi mita ta ne Dea kuna sete Oulie dea ho banlen po ma saun saiwe Nero mude